наши демократические силы, громадские организации, ну, друзья, понятное дело, и просто люди помогают. Помогают просто деньгами. Некоторые приходят, вот меня нашли через газету, знакомую, которую я не видела 20 лет. Днями белорусские правооборонцы с допомогой громадских активистов собрали и перелечили на рахунок Головного господарчего управления администрации президента 14 144 000 белорусских рублей за небыто разбитые оппозиционерами двери у доме ураду 19 снежня. Полову названной суммы принесли незаангажованные у политики люди на заклик у интернете юристки Дарьи Катковской. И это новое подтверждение того, что белорусское громадство протягивает солидаризоваться, каже Дарья Катковская. Таким же чином, как и после 19-го, приходило вельми шмат людей, так само, то есть они были рады, что нечто отбывается. И людям было приемно в этом поудельничать, это было вельми отчувально. Вот один мужчина принес 1000 евро. Когда люди приносят такие гроши, ну, это вельми ураживает, скажем так. И мы его спитали, скажите, а вы здесь убирали там працовными коллективами, по сябрах, ну, когда приносили такие значные суммы. Он так скажет, нет, это мои гроши, такие гроши на такую годную справу. Мне не шкода. При том, что мужчина не выглядал на вельми богатого. И это значит, что люди готовы удельничать не только змагания у интернете, те размовами на кухнях, это значит, что люди готовы уже удельничать и учинками, и материальными сотками, и это вельми важно. Это значит, что яны эту отказность на себе уже начинают принимать. У правооборонной организации этими днями протягивают идти по допомогу люди, которые потерпели у вынику подзею 19 снежня, которые изведали переслед у вынику пиратрусов, затриманию и изневоленню, что протягиваются до сегодняшнего дня. Сирот инших необходимую юридичную и практичную допомогу потерпела знаходить у Комитете обороны репрессованных «Солидарность». Зараз лидеры комитету обвестили сбор новых волонтеров, как допомогать не только потерпелым, але и их семьям, каже одна из представников комитету Энира Браницкая. Мы как бы зараз объявили новый сбор волонтеров, и это и люди приходят, так. Идея была такая, что до каждой семьи просто, скажем, по одному, по два анёлка, какие, потому что семьи сами с большего там и передачи передают. Но часом у нас есть, например, бабуля Марцелева, якая, ну, то есть она бабуля. И физически ей часом бывает час. Идея была как просто по два волонтера каждой семье приписать, и они уже были на сувязи. На данный момент, вот как уже такая идеальная ситуация, она все еще не склалась. Люди телефонуют, кажут, что они готовы помогать час от часу. Есть люди, которые просто приходят и кажут, что вот мы хотим помочь, например, конкретно этому человеку. Шмат кто на самой стороне хочет помочь, мая, обромцы, предпринимальники. Я складаю этот лист. То есть, когда вы напишите, что мы все шукаем волонтеров, будет добро. Это была Эніра Браніцкая. Шановні слухачі, як ви чулі, один громадянин ахвяраваў 1000 еўра уласных зберажэнняў, каб пакрыць шкоду за разбітыя 19 снежня дзверы ў доме ўраду. Як вы думаеце, ці правільна робяць праваабаронцы, якія ініцыявалі збор сродкаў грамадзянаў на пакрыццё шкоды? Ці стане выплачаная сума змякчальнай абставінай у наступных прысудах за плошчу? Або наадварот будзе азначаць, што віна затрыманых кандыдатаў і маладых людзей фактычна прызнаная грамадскасцю? Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Званіце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Ну а зараз пра тэму нядзельнага праскага акцэнту. Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларускае рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Праскі акцэнт вы пачуеце ў нядзелю. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краінаў АДКБ непажаданы або забаронены. Наша радыё пацікавілася ў аглядальнікаў і экспертаў, наколькі эфектыўным і адчувальным можа быць такі крок у адказ на еўрапейскі спіс неўязных чыноўнікаў з Беларусі. Ля мікрафону Ягор Маёрчык. Паводле генеральнага сакратара АДКБ Мікалая Бардзюжы, эксперты арганізацыі пачалі разглядаць прапановы Беларусі, якая зараз старшынюе ў АДКБ, скласці спіс асобаў, уезд якіх непажаданы альбо забаронены на тэрыторыю дзяржава-ўчальцоў арганізацыі.

пытанне, якім можа быць рэха арабскіх рэвалюцый у Беларусі, абмяркоўвалі дактары паліталогіі Віталь Сіліцкі і Алексей Пікулін. Вёў перадачу наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Нас цікавіць і вашая думка, як могуць адгукнуцца арабскія рэвалюцыі ў Беларусі. Ну а зараз у званках на свабоду адна са слухачак прапануе свой каментар на фоне трансляцыі БТ. И в 2011 году, в день невесты иностранных... В субботу с самого ранку. Необходимо обеспечить на уровне... По державным радио мы слушаем. Достижение этой цели – экзамен для правительства. И должен вам сказать, что не самый сложный, с учетом того, что происходит сегодня не только в еврозоне. Президент тогда в Украине есть, когда его не слышно. Там наметились негативные сомнения. Он так працует, как и все, спокойно, тихо. А не мозоли глаза учим. Я думаю, что сводить белорусско-польские дочинения до особистых стосунков не эксместно. Тут причины значно более глубокие. Нормальный кастовностный конфликт. И не только Польша. Вот и посол в Угорщине в Беларуси выказал ту же самую последовательную позицию. Это нормальная позиция нормального европейского политика. Про конъюнктурщика у размова не идет. А что до особистых мотивов, так все европейские политики, прихильники далее, а повинны отчувать свою вину и отказность за то, что на протягу 2 годов с геополитичных меркований в первую чергу вели гульни в либерализацию с нашим режимом, за чего ситуация в Беларуси сорвалась у жесткой репрессии. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. А зараз Михай Скобла про темы и гостей Дому литератора. В новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае актуальнае інтэрв'ю з пісьменніцай Ірынай Жарнасек, якая разам з аднадумцамі звярнулася да каталіцкага епіскапату ў справе вызвалення палітвязняў, што трапілі за краты пасля 19 снежня. У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу прэзентуе Славамір Адамовіч, а ў другой частцы перадачы вас чакае, як звычайна, агляд вашых вершаў на «Свабоду». Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры «Дом літаратара», пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас са зместам перадачы. Семдзесят вернікаў звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод тых, хто падпісаў зварот, пісьменніца Ірына Жарнасек, госця нашай рубрыкі «Сам-насам з часам». У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу паэзіі прэзентуе Славамір Адамовіч, а ў другой частцы «Дому літаратара» вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Семдзесят вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод падпісантаў звароту пісьменніца Ірына Жарнасек, якая з намі на тэлефоннай сувязі з глыбокага. Спадарыня Ірына, я ведаю некаторых пісьменнікаў, якія прынцыпова не падпісваюць калектыўных лістоў. Маўляў, тое, што мне трэба, я напішу і подпишу сам, одиноасобно. А что подштурхнуло вас поставить свой подпись под зворотом до кіраўнікоў касцёлу? Я не маю такой так само думки, не потрымливаю такую думку, что вот я особно, альбо там мне добро быть с людьми. Поэтому, коли мне пропоновали, то явилась такая идея написать это или звернуться, и мне пропоновали, ну, так бы, может, подписать его, то я его подтримала, потому что хоть бы по простой причине, что не могу молчать. ведаюць, кажучы бітымі словамі. Можа быць, вы прыгадаеце выпадкі, калі касцёл сваім аўтарытэтам у некіх канкрэтных выпадках ратаваў людзей ад турмы, ад смерці? Я не ведаю там ад турмы, але што прынцыповасць сваю касцёл выказваў і з гэтым лічыліся. Ну так, як ратаваў ад турмы? Першае, што прыходзіць, можа, таму, што свежы ўспамін. Вот у суботу я была ў Росіцы на бажэнства лютаўскае гонар угодкаў трагедыі Росіцкай. І я магу сказаць іншае, што там не выратавалі ад турмы святары, якія раздзялілі лёс народу Божага, якога яны вялі да Бога. Яны проста раздзялілі з імі лёс, і гэта вельмі важна. Быць разам у крытычныя дні, у цяжкія такія, калі людзям вельмі цяжка, і святар, калі застаецца верны свайму пакліканню і застаецца разам з людзьмі, дзеліць гэтую бяду. Вось гэта найперш узгадваецца. Таму не выпадкова мы называем іх добрымі пастырамі. Антоні Ляшчэвіча і Юры Кашыра. Добрыя пастыры, якія не збаяліся пайсці ў агонь разам з людам Божым. У вашым звароце, спадарыня Ірына, ёсць дакладная фармулёўка. Мы заклікаем вас, маюцца на ўвазе архібіскуп і біскупы, звярнуцца да беларускіх уладаў з просьбай вызваліць палітвязняў і спыніць рэпрэсіі. Скажыце, ці прыслухаліся да вас, ці быў такі зварот да ўладаў? Я не ведаю, ці звярнуліся біскупы, як яны зарагавалі на гэта. Пакуль што я не ведаю. Ці важна, ці істотна для вас, каб такі зварот быў? Канешне, істотна. Кожны такі зварот істотны. Кожны сумленны чалавек. А яшчэ вы ў сваім звароце заклікаеце касцельных іерархаў маліцца за ўладу, каб яна пакаялася. Многія свецкія людзі не разумеюць гэтага. Як гэта маліцца за ўладу? Маўляў, як можна маліцца за ўладу, якая сама найперш парушае хрысціянскія запаветы? Не хлусі, не чужалож, не забі. Для чалавека, пакуль ён жыве на зямлі, ёсць яшчэ час пакаяцца, ёсць час зразумець свае памылкі. Для любога чалавека, абсалютна любога, для самага страшнага злачынца. І паэтому, а чаму мы не павінны маліцца за ўладу? Мы мусім маліцца за ўладу. За любыя ўлады, якія кіруюць нашай зямлёй. У гэтым таксама праяўляецца адказнасць верніка за зямлю, за гэты народ, за зямлю, якая дадзена Богам нам у карыстанні, на якой мы жывем. Мы мусім маліцца, мы проста абавязаны маліцца. Але калі мы молімся, то не значыць, што мы молімся за іх, каб ім жылося добра, у іхных там цудоўных умовах, каб яны там жылі ў раскошы. Мы ж не за гэта молімся, а найперш за тое, каб яны сумленна служылі гэтаму народу, на якое яны пастаўлены на гэта служэнне. Найперш за гэта, каб гэта служэнне было сумленным найперш. Вось што важна. Спадарыня Ірына, паэт ксёндз Ян Твардоўскі, якога, на жаль, вельмі мала перакладалі на беларускую мову, пісаў, што самае галоўнае ў жыцці не перашкаджаць Богу дзейнічаць праз цябе. Як вы разумееце гэтыя словы? Яны вельмі, здаецца, і зразумелыя, таму што гэта значыць, хрысціянін мусіць на кожны дзень быць у суладзе са сваім сумленнем і пакліканнем, якое Бог вызначае для кожнага з нас паасобку, для кожнага з нас. І Бог можа выкарыстаць нас як добрую прыладу для таго, каб мы неслі людзям дабро, рабілі ў гэтым свеце дабро. Але калі мы будзем перашкаджаць яму рабіць, то ад нашай дзейнасці не будзе проста добра. Людзі не ўбачаць добра, а значыць праз нас таксама не ўбачаць Бога. А задача кожнага хрысціяніна сведчыць аб Богу. Гэта вельмі важна. Святы апостол Павел казаў, каб людзі бачылі вашыя учынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Уяўляеце? Гэта значыць, як высока павінен жыць хрысціянін, наколькі сумленна, каб людзі бачылі вашы учынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Не цябе, хрысціянін, праслаўлялі, але Бога. Пісьменніца Ірына Жарнасек, адна з падпісантаў звароту да каталіцкага епіскапату з заклікам дамагацца вызвалення палітвязняў, была госцяй Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ў свет новая паэтычная кніга Славаміра Адамовіча пад назвай «Рым», у якой аўтар упершыню пазіцыянуе сябе як дзвюхмоўнага паэта. Але пачалася наша гутарка з іншай, больш памяркоўнай тэмы. Славамир Василь Яковенко в прадмове до твоей книги проговорывается, что пиша свое уступное слово до сборника под назвой «Сляды на дорозе». С чего я роблю выснову, что назва «Рым» узникла как бы уже в опошний момент. Ти так это и чому усё ж «Рым» у книзе «Вечный город» нияким чином не присутничая? Эта назва народилась из правды, дякуючи за увазе Василя Тимофеевича. И он сказал, что моя першапачатковая назва, якая гучала як «Сляды на дорозе Е6». Я хотел увековечить, занотовать именно это назву этой норвежской дороги, европейское значение. А и он сказал, что не варто это вносить личбы, некую конкретику. Вот назовем просто «Сляды на дорозе». На что я не мог погодиться, потому что «Сляды на дорозе» — это занадто тоже банально. И коли пошукать, так напевно у наших авторов, только белорусских, можно найти такие «Сляды на дорозе». Тому у вынику пришлось шукать нечто новое. Головное, что я имею на увазе, Михаси, это увести, дать другое житё нашему властному слову. Рым, як стан неспокою, а дзеяслоўны назовник, дзеяслова рыметь, это значит выказывать неспокой, хваляваться. Это у нас наши люди, по крайней мере, на Мядзельшине так казали про скотину, якая вельми отшиваная до неких вот, перед грымотами, ці перед пожаром. Признаюся, мне больше досподобно бы твоя лирика, якая зрешты и пераважая у книзе, але часам лирику заглушая нават невершаваная публицистика, а суцельные заклики, як прикладом у верши белорусской молоди. Стойте мужно на наших пляцах, стойте смело, ни кроку назад. Ты любишь писать такую баррикадную поэзию, ти гэта змушаны под тиском вядомых обставинов крок? Дякуй Богу, альбо барани Бог, мяне нехто ж змушаў писать ты эти іншыя вершы. Это пишется и писалось ну, в натуральных умовах, самоходь, с моей уласной воли. Не трэба забивать. Это я писал. У кого за плячыма свой уласный пэўный опыт. Коли я пишу «Стойте мужно», то я маю перш за ўсё и себе самого, что и я, по крайней мере, альбо стоял, альбо еще готовы, еще маю здоровье и волю стоять разом с этой молодью. Такие вершы, они проверяются, поверяются мне, здаецца, маёй уласнай жыццёвай практыкі. Ну вось пляц, тысячы людзей, і гучыць гэтая «Разбуры, турмы, муры». У кожнага паэта павінны быць падобныя вершы? Ці гэта залежыць ад характара самога паэта? Хай будуць у кожнага, няхай не ў кожнага, просто трэба ведаць, што мяне жорсткі падыход да літаратуры, і я расцэньваю яе як само жыццё, і калі ты проста пачытаў на мітынгу ці ў тульнай залі, і потым пайшоў утульненько пить гарбатку, и на этом все, тут читач, слухач до этому будет иметь мало доверу. Головное, как поэт, пишучий, литератор, прозаик, поверял своим житем. Книга «Рым», написанная первоважно у Норвегии, але Норвегии у ее вельми мало. Чем была для тебе ностальгия? Почутцем прыгнятальным, тяжким, чи наоборот, побуджальным, штрухающим до писания? Почутцем, якое обуджало. И заправды, вот я сам гляджу и бачу, что жил я там физично, а думками, духом был своей белорусской теме. Ностальгия активизует, але она не была такой безвыходной и забойчей, разумеется. Я достатково авантурный человек, как ведать, коли будет надыходить некий критичный момент, я кину и поеду туды, той край, який мене кличе, высокопарно кажучи. Мне пригадывается с книги «Рым» твой верш «Диалёг», где есть такие радки. Что ж отбывается? Что? Оккупация? Трашать у афиры ментовские рации. Але те оккупационные той лад, який сегодня усталявался у Беларуси, может быть, мы сами себе подманываем, кажучи, что оккупационный, бо с оккупантом змагаться простей. А як змагаться с кожным третьим, чи нават кожным другим у своим же народе? Я не ведаю, кто перший, Зенон Пазняк, те десь я назвал гэты стан, у яким уже который год мы знаходимся, находится Беларусь, станом режимом внутренней альбо нутраной оккупации. Что маю на увазе я под этим значением? Что мы сами себе, белорусы, перш за все, мы сами поддались им, и мы сами себе оккупываем. Починаючи с проблемы мовы, мы сами. Разумело, не маем информации, и что там за ляльководы сверху, что с заходня боку, что с сходня, безумовно. Але мы поддаемся и этим ляльководам белорусы, и мы сами эту оккупацию назад. Мы сами своими руками сами себе купували, и это тут нема ніяких разыходжанняў, і здаецца дастаткова ўсё зразумела. І той, хто супраць, тая частка беларусаў, той хоча вызваліцца з гэтага самаакупацыйнага стану, той так ці інакш сябе праяўляе, супраціўляецца. У такім разе як бы даводзіцца змагацца з самім сабой, а гэта, мне здаецца, самае бясплённае змаганне. Не ведаю, як бясплённае, ну самае цяжкое, то дакладна, самае складанае. У кнізе «Рым» цэлы раздзел тваіх расейскамоўных вершаў. Калі і дзеля чаго ты пачынаеш пісаць па-расейску, і як гэта спалучаецца з тваім дакляраваным патрыятызмам? Гэта ж таксама некае шоу? Не, ні ў якім разе. Так прыходзіць. А як прыйшло, баюся, што нават гэта будзе грэх, калі б наступаць сабе, казаў калісьці адзін з класікаў, так, на горло власнай песні. Не, іншая рэч, Міхась. Я за свае рускамоўныя тэксты, цэлю ў гэтай кнізе, адказваю. І я кажу, што яны вартыя таго, каб быць надрукаваныя побач з беларускімі маімі тэкстамі. І больш за тое, бяруся на сябе смеласць сказаць, што я паказваю гэтымі тэкстамі для нашых тысяч, соцень, калі не тысяч аўтараў рускамоўных, якія спрабуюць тут на беларускай глебе ў Беларусі пісаць менавіта па-руску. Дык я вот ім кажу, калі ўжо спрабуеце, калі хочаце пісаць у Беларусі, вы, беларусы, па-руску, то пішыце не горш, чым наш земляк Высоцкі, празаік Дастаеўскі, ну і смець ціплы даробак. Што застаецца чытачам успрымаць Славаміра Адамовіча як дзвюхмоўнага паэта? Можна і так сказаць, дзвюхмоўнага, калі я саспею, ну от не даспеў яшчэ, але вельмі-вельмі можа быць, што і трохмоўнага, калі я па-нарвежску пачну пісаць. То бок патрыётам Беларусі можна быць і размаўляючы па-расейску? Ну, безумоўна, гэта аб'ектыўная наша, это просто дадзенасць. Вот у адзіным выпадку тут з табой я не пагаджуся, пакідаючы гэтае дзвюхмоўе, мы працягнем да канца жыцця заставацца ў гэтай унутранай акупацыі. Славаміры, 19 снежня на плошчы, калі многія не ведалі, што рабіць, каго слухаць, куды ісці, ты ведаў, што рабіць, ты распаўсюджваў свае кнігі. А дзе сёння можна набыць тваю новую кнігу «Рым»? Ці чакаць наступнай плошчы? Сёння прынялі на распаўсюд «Акадэм-кніга», кніжны салон на Калініна 5 і таксама невялікая крамка «Падземка» на праспекце. Чакаем 25-го. Я прыходжу з кніжкамі, але людзі прыходзяць на святкаванне 25 сакавіка, дзень незалежнасці, дзень утварэння БНР, і набываюць мае кніжкі. Гостем кнігарні «Свабоды» быў паэт Славаміра Адамовіч, які нядаўна выдаў кнігу вершаў «Рым» на дзвюх мовах – па-беларуску і па-расейску. Вы слухаеце «Дом літаратара», я Міхася Скобла з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. З вамі «Радыё Свабода» – асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі, абаронцы айчыны, назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Актывісты кампаніі «Салідарнасці» спрабуюць знайсці для кожнай сям'і палітвязняў свайго анёла-ахоўніка. Працягваецца збор сродкаў і дапамогі. Грамадзяне добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя 19 снежня дзверы дома ўраду. Дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга указу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краін АДКБ непажаданы або забаронены. Валях Радыё Свабода. У ефіры праграма «Дом літаратара». Далей вы пачуеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Люты сканчваецца, а з ім і зіма сыходзіць у нябыт. Што праўда, у беларускіх шыротах толькі каляндарная зіма уступае месца новай пары году. А ў насамрэчнай тутэйшай прыродзе зіма яшчэ параскашуецца, мой месяц цэлы. А колькі будуць лютаваць палітычныя маразы, ніхто не гадае, не ведае. Вершы нашых слухачоў сёння і звернутыя пераважна да тых, хто хацеў прыспешыць беларускую вясну свабоды. Але, як напісаў адзін з аўтараў, відаць, заблытаўся ў Беларусі час, і цуды людзям прыносіць не прырода, а нечаканыя лістаношы. Вось і цуд, пазоваў суд, вось сваякі сведкі, выскарблялі чэс суседкі. Ах, гэтая Лук'яна, што ўжо трэця Івана, справа да яго ў мяне была, прыбраў бы трохі ў двара. Не хадзіў той час, там і абцар. А сведкі хлусяць, каго хочаш знюсяць. Суддзя судзіў без намаганняў, душэўных пакут і ваганняў. Выдаў пастанову, куды штраф паклаў аснову. Я пратэстую, я апелюю да большага суда. Які наіўны. Ха-ха-ха. Ёсць яшчэ вярхоўны суд, не атрымалася і тут. І з генпракуратуры пакет прыйшоў макулатуры. Саламон сказаў бы адразу на гэткую паразу. Адна вада, не бачыла ніякага суда. Жанчына змыла, хлусню зварыла. А да глоблі ўсё аддышла. Вось беззаконням яно і выйшла. Цудоўная ў цябе дзяржава, але адсутнічае права. Ну што ж, няхай яны за гэткія пляткуры застануцца в адной скуры. А вясёленькае сонца абыдзе іх ваконца. І кажуць людзі ў маёй запрудзе, што і не такое яшчэ будзе. Заблытаўся ў прыродзе час, 37-й паўзе, вяртаецца да нас. Холодным змрокам бестэрміновая беларуская зімы прасякнуты і твор іншага нашага аўтара, Сашы Грозіўскага з Менску. Чытаю. «Кто брядет в бреду вечернем, спотыкаясь, как во сне, веки выкрашены чернью, мрак кружится в вышине. Что так больно он вздыхает, а на помощь не зовет». Мрак по улице летает, черный вечер, белый лед. Кто он и куда идет? Снег на лбу его не тает, написал Саша Грузевский из Менску. Закратаваным у турмах десяткам змагароў з гэткім беларускім цудам прысвячаюць свае вершы на свабоду нашы аўтары, верачы, што беззаконне, як і зіма, не вечныя. На Беларусі хлусні навалам, тут царства тлуму запанавала, наш люд чамусьці забыты Богам, зусім згубіў сваю дарогу. Сумленных шчырых змятаюць з твару, жыцця пачвары, яны ў гонар, яны ў пашане, на целе ж праўды скразны раны. Баляць і ныюць і днём і ночу, і хто яе такой захоча? Ды прыйдуць вёсны і бліскавіцы, ажывяць сонныя крыніцы, і будзем годныя мы Богу, знайдзём у свет сваю дарогу. Каб весялей шукаць сваю дарогу ў свет, наш аўтар Александр прапануе новы гімн. Мы лёдаю ягоную улучаць не будзем, а вось словы прачытаем. Уздымайся зара над краінай маёй, уздымайся народ беларускі, хай па свеце гудзіць твой напеў веснавы, хай звініць ён прывольна і гучна. Доўгі шлях ты прайшоў, пака вольнасць здабыў, праз вякі празнавалы варожыя. Так жыві і мацней, расквітай Беларусь, у цэлым свеце не маю дарожа і я. Пойдзем разам з табой сваё шчасце шукаць, разам марыць аб будучым лёсе, разам будзем спяваць той напеў веснавы, што калісьці пачулі ў сэрцы. Вось такія словы для новага гімна прыслаў нам слухач Александр. Наўрад ці магчыма, аднак, усенародна гімны веснавыя спяваць, пакуль у зімовым холадзе вязніцаў застаюцца першыя галасы хору свабоды. Аднаму з іх, Паўлу Севярынцу, прысвяціла свой верш наша слухачка з глыбокага Францішка Бервячонак. «Улада марыць у карцарах, астрогах, свабоду, думку, слова зруйнаваць. А я малюся кожны вечар Богу, каб Павел не хварэў ды мог пісаць пра Беларусь, каторую ён любіць, ды пра людзей сваіх лістоў лясных, пра КДБ, што душы свае губяць, пра мужных усіх паплешнікаў сваіх, пра тое, як дарэмна сілы траціць дыктатар, каб уладу захаваць. Расплюшчы вочы, дарагі мой браце, зірні, як троны гэтыя ляцяць. Летяць і самі ў лайнерах за хмары, схапіўшы скарб драпежную рукой, де б не памогуць золата, даляры, здабыць ім шчасця, радасць, супакой. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Працягваем агляд вершаў на свабоду. При микрофоне Валентина Аксак. вялікую частку нашага агляду мы прысвяцілі творам, аўтары якіх спрабуюць знайсці свае адказы на надзённыя пытанні жыцця краіны і прычыны свайго бядотнага існавання ў ёй. Трэба самім быць ля кіроўнага стырна, тады і сітуацыя зменіцца, лічыць наш менскі слухач Міхаіл Пятровіч, які начытаў свой верш на свабоду на наш тэлефон аўтаадказнік. Чаму Беларусь краіна жабрацкая, а не Америка ці не Англія? Бо ў нас лідары дзялкі заліхвацкія, з прадажнымі душамі, хоць твары ў іх ангелаў. І верылі мы дзесяцігоддзямі у роўнасць сяброўства і брацтва. Цяпер сказаць трэба годзе, за розум патрэбна брацца, хопіць карміць нас з агульнай міскі, пустой балбатні, баландою. Нам трэба быць для дзяржавы руля недалёка, а блізка, і кожнаму стаць самім сабою. А наш слухач Мікіта Клопат бачыць прычыну беларускай несвабоды ў шавіністычных памкненнях усходняй суседкі. Чытаю ягоны верш. Стварэнне з дзвюма галавамі, пачвара. Пачвару ў край наш не трэба пускаць. Яна беларусам зусім не да твару. Пачвару заўжды адусюль трэба гнаць. Калі ўсё ж прыпрэцца на нашыя гоні, каб люд працавіты не воліць яшчэ, меч вершніка з вечнай пагоні, хай гэту пачвару ўшчэнт пасячэ. Напісаў Мікіта Клопат. А паэт Алесь Макрацоў у сваіх каротенькіх вершах «Парцэлах» паспрабаваў стварыць скразную гісторыю сучаснай Беларусі і адказаць на яе асноўныя выклікі. Гісторыя Беларусі пад рэдакцыяй Лукашэнкі. На дуб векавы, высока, узлез хлапчук, не здолее злезці. Самадзержац пад сябе краіну падганяе. Не беларуская на Беларусі дзяржава, а скалёпак Савецкага Саюза. Сабакі сталінскай псарні, чэкісты, тлустыя каты савецкай беларускай літаратуры. Колер здаровай крыві чырвоны, барвы беларускай культуры нацыянальная, зламысная лейкемія інтэрнацыянальная. Пячаткі цывілізацыі, люкі каналізацыі. Велізарны лядовы палац жаронам на шыі горада. Галоўны мастацкі твор беларусаў, родная мова. Чорны нарост на гонкай сумнай бярозе, згубная чага. Рыпень сухога дрэва, стогны старога бору. Палюбоўнік шукаў суседку, лысы, нібы калена. Адбітак рабства на сэрцы, дзіця сялянкі прыгоннай. Расійская мова Беларусі, падробка ці рэпрадукцыя. Нацыянальная ідэя беларускага народа – вярнуцца да самога сябе, зрабіцца самім сабой. На целе сляды клыкоў, сустрэў нахабную зграю. Эмацыянальныя, нестрыманыя словы – пырскі фантана. Москва – нібыта не трэці Рым, а трэці Сарай-Бату. Спаў адзетым на прастіне, як стомлены звер на снезе. Лясная дарога, заваленая бураломам, пуцявіна твайго жыцця. Асколак імперіі зла не выдалены з Еўропы. Так і хочацца паўтарыць гэтую фразу Алеся Макраўцова, у якой квінтэсэнцыя прычынаў беларускай несвабоды. Асколак імперіі зла не выдалены з Еўропы. Ёю мы завершаем сённяшні агляд вершаў на свабоду. Пішыце свае, набліжайце сваю асабістую свабоду і свабоду краіны. Вы слухалі перадачу «Дом літаратара». Навіны беларускага літаратурнага жыцця прадставіў Міхась Скобла, агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валянціна Аксак. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір.